بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا أن مزي ربيع الأول مواكا الفموجة من 42 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia qawli ya al-musannif rahimahullah قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال العلامة الفوزان حفظه الله لما بين الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا واحدا بأدلتها من الكتاب والسنة. أليب بيني شوكن يما الشيخ رحمه الله هي مسنج متاتو قو جملة أكتاك أبا كبينيشا كوكوبانبانوا مسنج موجة baada ya mwingine kwa dalili zake katika Qur'an na Sunna. Wa min ayati Allahi fil kauni wa min al adillati al aqliyya kadhalika, kubainisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu, yani kuthibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa yeye ndiye muumba na ndiye anayeyafanya yote yanayojiri katika huu ulimwengu wa chini na wa juu, kwa dalili zilizoko katika huu ulimwengu na dalili za kiakili. Wa hakadha yajibu an tubna al-aqaidu ala adillati al-kitabi was-sunnah, na hivi ndivyo inavyotakikana itikadi ya Muislamu ijengewe katika dalili za Qur'an na Sunna. Wa 'ala an-nadhari fi ayati Allahi al-kawniyya, na kwa kutizama aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu zilizo katika huu ulimwengu. Min ajli an tarsukha wa tathbuta fil qalbi wa tazula jami'u shubha, ili ile itikadi ikite mizizi katika moyo wake, itulizane katika moyo wake na kukaa imara. Na kwa dalili za Qur'ani na Sunna huondoka shubha zote ambazo pengine huenda zikawa katika akili ya Muislamu. Izingatia dalili za Qur'ani na Sunna, zile shubha huondoka. Wa amma al-aqaidu al-mabniyatu 'ala ash-shubuhat, ama itikadi ambazo zimejengewa juu ya hoja tata ambazo hazina msingi. Inawezekana kuwa mtu akatoa aya lakini maana yake sio hiyo, akavunja shingo ya dalili ya Qur'an na Sunna ili iendane na kile anachokitaka yeye, hizi zaitwa shubuhat. Kwa hivyo itikadi zilizojengewa shubuhat wa ala shukuk, na itikadi zilizojengewa shaka shaka wa ala aqwali nnas, na itikadi zilizojengewa maneno ya watu, mtu amezungumza basi imekuwa itikadi. Wa taqlidi al-a'ma, na kuiga kipofu pofu. Fa innaha aqaidu za'ilatun la tathbut, itikadi kama hizi ni itikadi ambazo haziwezi kubaki imara, zitaondoka tu. وهي عرضة للنقض وعرضة للإبطال. na itikadi kama hizi ni sehemu ambayo yaweza kukosolewa na kuvunjwa hoja zake, manake hazina nguvu, na kubatilishwa sababu haitakidi jambo ambalo halina msingi wote. Na mifano ya itikadi kama hizi ni mingi sana, mifano yake ni mingi, na hasa katika mujtamaat leo kitizama, kwa vile wengi katika watu, bali wengi katika Waislamu hawajishughulishi katika kuisoma itikadi yao katika Qur'an na Sunna, utapata kuna itikadi nyingi sana zimeingizwa ambazo hazina msingi wowote, hazina msingi la katika Qur'an wala katika Sunna wala katika akili timamu pia ya mwanadamu. Pia hawezi kuitakidi jambo kama hilo ikiwa akili yake yafanya kazi. Kwa mfano, jambo la at-tatayur, kuitakidi ukorofi kwa kitu chochote kile, kama mfano ndege. Kuna baadhi ya watu waitakidi kuwa ndege yule ambaye hujulikana sana hapa kwetu kwa jina la baba wa watoto, Kiingereza itwa owl, nafikiria itwa bundu ama bundi, bundi, bundi. Kiarabu aitwa albuma, ana sura hivi ya duara. Huku kwetu watu waitakidi kuwa yule ndege akitua katika nyumba basi pale patakufa mtu, akitua katika nyumba fulani patakufa mtu. Hivi katika akili timamu, ndege kama yule maskini ana athari gani katika kufa kwa mtu ama kuhuika kwa mtu? Ana uwezo gani wa kufanya mtu afe au akaishi? Yule ndege akitua kwenye nyumba yako, maana yake nyumba yako imejaa panya. Nenda kasafishe paa lako, limejaa panya, sababu yeye waje kutafuta panya ale, ende zake atafuta riziki yake. Sasa hapo kwako ikiwa kuna uchafu kama huo, yule ndege atakuja kula riziki yake. Lakini kuna watu waitakidi kuwa huyu ndege akitua katika ile nyumba khalas, pale patakufa mtu. Na hili jambo aliitakidi kabisa ndani ya moyo wake. Lakini ukiliangalia hili la kuitakidi jambo kama hili lina mashiko katika Qur'an na Sunna? La. Katika akili timamu pia halikubali. Kwa itikadi kama hizi ambazo ziko nyingi hazikujengewa katika misingi ya Qur'an na Sunna, utakuta kuwa moja kwa moja zaisha, hazina msingi wowote. Kama vile walivyokuwa washirikina wakiitakidi juu ya masanamu yao, na mitume wa Allah wakija kuwalingania husimamisha hujja, ikawa ile batili yao haina pa kushikilia na pa kusimama. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batil kana zahuqa. Batil siku yote ni yenye kujificha na kukimbia inapokuja haki. Kwa hivyo kuna umuhimu sana Muislamu asikubali kuitakidi chochote isipokuwa kwa dalili ya Qur'an ama Sunna. Mtu akikwambia jambo, hebu toa hoja, dalili ya Qur'an ama Sunna, kuwa hili jambo sisi tofaa kuliitakidi. Akikupa dalili katika Qur'an na Sunna, alhamdulillah. Hakuna dalili, sio sawa kuliitakidi. Fala tathbutu al-aqidatu wala sa'iru al-ahkam ash-shar'iyyah illa bi-adillati al-kitab wa-sunnah wa bil-adillati al-aqliyyah al-musallamah. Kwa hivyo hakuthubutu itikadi na nyinginezo katika ahkam za kisheria isipokuwa kwa dalili za Qur'ani na Sunna, na dalili za kiakili ambazo wanadamu wamejisalimisha kwa hizi ni dalili za kiakili. Kama kwa mfano, haiwezekani kuna mbingu na ardhi na milima na bahari na mito kisha kuwe hakuna aliyeziumba. Hii ni dalili ya nini? Ya kiakili, ambayo hakuna mtu ambaye wakataa. Hakuna mtu aweza kukataa. Anayekataa jambo kama ile ataonekana na wazimu. Lakini wako ambao wanasibishwa kuwa hao wamesoma sana elimu ya dunia, wanaukanusha jambo kama hili. Lakini akili timamu ya mwanadamu haiwezi kukataa jambo kama hili. Na kuna mengine ambayo ya khalifu sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu, ambayo mwenye akili timamu katika fitra pia hawezi kuyakubali. Mtawapa mfano makhurafi. Juzi mmesikia klip ya mmoja wao, nafikiri ni Albidhi, aeleza kuhusu bwana mmoja alihifadhi Qur'ani au alifunzwa Qur'ani nzima na maiti. Sasa mbona mwacheka? Kubali na lazima uitakidi. Kubali eh? Sikiliza story. Paukwa pakawa, kuna bwana mmoja alikuwa yuwasoma kwa ustadhi wake. Ule ustadhi alikuwa msusuavu, mtumia neno hili, mkali sana. Siku moja akampiga sana mpaka ule mwanafunzi akasema mimi siji kusome tena, kama hivyo. Yenda zake akamsikia ustadhi Yusuf yuko kaburini, sio Yusuf sio nani. Au usiende bwana, mimi nitakusomesha kutoka kwenye nini, kaburi lake. Akawa kila siku usiku usiku yuenda yuwasomeshwa. Kwa mwaka mmoja akahifadhi Qur'ani yote, lakini hakusomeshwa madrasa, ansomeshwa na yule maiti. Mafahamu sio? Ukifika hapa utafanya hivi, ulipitia madhara nini wewe, ukatoka labda bila kupiga tembe zako, mzima akili yako? Yani sisi tukae wetu kusadikisha maneno kama hayo? Alikuwa siende kwa ustadhi Yusuf, angekwenda Madina akaketi raudha akasomeshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa bora zaidi. Mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam, na hakuwafundisha masahaba wake baada ya kuondoka duniani alayhi salatu wassalam. Sasa haya yamezidi sana hapa kwetu, na watu wa sunna wamekuja kuwafungua nyinyi akili, kwa hao jamaa wawachezea akili zenu, wazifanye nyinyi kama kitu cha kijinga, muamini kitu chochote mnachoambiwa. Huyu huyu kabla ya hapo nimesikia nyingine kali zaidi pia, naanza na paukwa pakawa. Sikiliza, kuna bwana mmoja mtu wa Maulidi alimfanyia dawa mama mmoja ili asilimu. Le mama akamwahidi, mimi kabla sijafa nitasilimu. Mara akafa kabla ya kusilimu. Le bwana alipopewa habari akasema haiwezekani, aliniahidi kuwa atafanya nini, atasilimu kabla hajafa, vipi ankufa bila kusilimu? Akaja mpaka kwa maiti ya yule mama, kisa kama hivi, si exact words yani. Kamwambia, wewe uliniahidi kuwa utasilimu kabla hujafa, mbona unkufa kabla ya kusilimu? Yule mama akaamka. Sasa hapa ndio ile hora yanza. Akaamka yule mama, kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, kisha akafa tena. Waonaje hii si angepewa Abu Talib aliyemtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa katika shirki? Mtume sallallahu alaihi wasallam angepewa hii. Kisha mwisho sema, na hii ndio kazi ya nini, ya Maulidi. Sasa kwa vile watu kama hao wafanya akili za watu kuwa ni za kitoto, yani waelewa maneno kama haya, maneno kama haya wayakubali, wacha na sisi pia tutumie lugha hiyo hiyo, kuwa msiwafanye watu ni juhala. Ya jamaa, naomba mpime wakati mwazungumza, pimeni. Kuna mambo ya kuzungumzwa, kuna mambo haikubaliki, la katika dalili za Qur'an, la katika dalili za sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la katika, yani nenda kwa adilla zozote za kisheria, jambo kama hili haliwezekani, haliwezekani. Alafu msiwatishie watu kusema kuwa na fulani yule mshahidi wangu katika hili, wala hata siku moja tujamuona ushahidi akija akizungumza. Na mwingine akaja kutoka sijui msikiti wa Mnarani sijui karibuni hivi clip yaenezwa, mzee maskini maskini azungumza kuhusu zawadi walioletewa na mahabaib waliotoka Hadramaut. Alikuja akaweka jiwe la msingi pale kwenye kona sema msikitini pale, ukienda kuswali rak'a mbili asema ukiomba chochote kabuli. Watu wapata taabu kwenda raudha mpaka Madina au Minyana waingie raudha. Ya nini jamaa? Mnarani wapi? Kilifi. Nenda Kilifi tu hapo, panda matatu pale, nenda Kilifi, kuna jiwe pale niwekwa. Wacheni mambo kama haya ya jamaa, hadha min aljahl wasafa. Haya mambo hayana dalili la katika Qur'an, la katika sunna. Mwajengee itikadi zenu nyinyi katika kitu gani nyinyi? Ni hawa jamaa wafikia hali sasa ni mbaya sasa. Alafu sasa wewe usishangae na yule mzungumzaji, pengine labda akili yake si nzima, shangazwa na wale wanaosikiliza. Hauwezi kumwambia yeye, shekhe angalia kidogo, hiyo eka kando hiyo, zungumza mengine, kuna mengi ya kuzungumzwa si hayo. Lakini jamaa husikiza bwana, na wakatikisa vichwa na wakakubali. Wali ajli dhalika summu bil khurafiyin. Sasa ukitaka kujua sababu ya wao kusema mbona tuitwa makhurafi, kwa sababu hii, sababu itikadi zenu hazikujengewa katika Qur'an na Sunna, zimejengewa na fantasy. Unajua fantasy? Katafute kwenye Oxford dictionary uone maana yake nini. Ndio itikadi zao, visa ambavyo havina msingi wowote. ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة. الإمام المجدد أزنغمزو في باية سانا مخرافي وهابي وهابي والله مني متوى تشالنج زمانك ومخرافي وكسوي الأصول الثلاثة كتك كتك موجة بكياك أليجو خليف قرآن سنة سيفي ويلي هي الأصول الثلاثة رسالة روغو سانا سيو وتويكو ساموجة تو sikuwa hakosei, lakini katika ile usuli thalatha hapa hakuna hata moja mweza kukosoa. Siku zenda siku zarudi hatusikii chochote, kimya. Kama ni mbaya huyu amekuja kutufundisha kufru, tuonyesheni sehemu moja katika usuli thalatha ameandika maneno yanayokhalifu Qur'an na Sunna, moja peke yake hampati. Sababu hapa sema Sheikh akakithirisha kutaja dalili katika Qur'an na Sunna juu ya hii misingi mitatu. Fala yamurru aslun minha illa waqad da'amahu bil adillati wal barahin al yaqiniyya allati tatrudu shukuka wal ahwa wa turassikhu al aqidata fil qalbi. Kwa hiyo hakuna jambo lolote katika haya aliyotaja isipokuwa amelisukumizia dalili na hujja za yaqini ambazo zafukuza kila aina ya shaka na kila aina ya matamanio ya nafsi na ahwa na bid'a, ikakitisha itikadi katika moyo wa Muislamu. Sababu itikadi yakita ikiwa mtu ana dalili za Qur'an na Sunna. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala walipozungumza waliozungumza kufar na mushrikin, akawaambia qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hoja kwa yale unaoyasema yatilie nguvu na hoja. Qawluhu rahimahullah fa idha qila laka ay su'ilta man rabbuka, ukiulizwa kwa mfano nani mola wako mlezi. Wa hadha su'alun waridun satus'alu anhu fi ad-dunya wal akhirah fala budda an ta'rifa rabbaka 'azza wa jalla وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان. هذا سؤال waweza kuulizwa pengine hapa duniani usiulizwe, hakuna mtu atakusimamisha njiani akuulize mar rabbuka, lakini kwa yaqini katika kaburi lako utaulizwa. Kwa hivyo ni lazima umjue mola wako mlezi kwa dalili, kwa hujja, na ujibu jawabu hili kwa jawabu sahihi. Suali hilo lijibu kwa jawabu sahihi lililojengewa yaqini na hujja. Faqul rabbi Allah, hadha huwa aljawab, mola wangu mlezi ni Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, الذي رباني يلي علي نيليا ميمي ورب جميع العالمين نكواليا ولمنغوت بنعمه ونعم زاكي. هذا استدلال عقلي نهين دليل يكيكيلي. فالرب جل وعلا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه. الله مولاتهم ليس نيولي أمي وليا ذي أمبواكي ووتي وجواكي ووتي ونعم زاكي. ويغذيهم برزقه. الله ني أنا يواب رزقياك وكالا إلي ككوة مبكا كفكوة. يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الله سبحانه وتعالى أوومبا بعد يكوا هوكوا نيوني كتاجو أصلا أصلي واتو بابياو آدم عليه الصلاة والسلام قبل يكولتو دنياني هكوا نكيتو كنا كتاجو hakuwa ni kitu kinachotajwa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba akamleta katika huu ulimwengu. Kadhalika kizazi chake, kila mmoja wetu leo akijiangalia miaka 100 kabla ya leo alikuwa ni mtu anayetajwa? La, Allah subhanahu wa ta'ala akamleta hapa duniani baada ya kuwa alikuwa hayuko wala hatajiki yeye, akaja hapo ulimwenguni. Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba huyu mwanadamu katika tumbo la mama yake, umbo baada ya jingine pole pole mpaka akakamilika. Yuko katika kiza ndani cha ufuko na tumbo la mama yake na uzao wa mama yake, yuko ndani katika kile kiza Allah amuumba. ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم نأوافكشي رزق مبكا كتك ماتومبو يا ماما ياو جامبو لأجابو أمبالو متو هكاي سيكوا نيني هكاي كفكيريا وكتي مجيني يولي متوتو ونبقوا كتك تومبو لماما أكي هفو تفيبي بومزي كنداني تومبو لماما أكي نجيوة تلتو سانس نينكي نجيوة إيفي آي تونكو بالي. Mbona akitoka siku ya kwanza tukimzamisha kwenye maji wafu? Mkamregesha huko kwenye tumbo, hufli mbali. Sasa we huwezi kufikiria kuwa aliyefanya haya yote na kukusailishia haya yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akafanya ili jambo liwezekane, yule mtoto akaishi miezi 9 katika tumbo la mama yake. Akatoka yuko hai mzima, akakua mpaka pale alipofikia. Hizi zote hizi ni neema za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika yanmu jismu aljanini fi batni ummihi wa yakbur. Rizqi Allah amfikishia katika tumbo la mama yake, na ndio yule mtoto akafanya nini? Akakuwa, akakuwa mpaka akakamilika. Liannahu yasilu ilayhi arrizq min Allah subhanahu wa ta'ala wa yasilu ilayhi alghidha, chakula chamfikia kule ndani ya tumbo la mama yake na rizqi yake yamfikia kule. ثم تنفخ فيه الروح كشا بوليزي وروه فيتحرك ويحيا بإذن الله أنزك ونحرك نكحيك وإذن الله. هذه تربية في البطن. هوني وليزي أمبو الله أمليناو كتكتومبو لمماك. ثم إذا خرج فإن الله سبحانه وتعالى يربيه بنعمه بالصحة والعافية ويدر عليه لبن أمه. أكتوك أنجي الله سبحانه وتعالى أم ليا تينا نعم زاك يزيدكم ليا نعم بلين بالي أكم بصيحة نأفيا أكم جعليا مزيوة وماما ياكي أنا ونيونيا. فيتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب. تزاما شكولة شاكي من فنيا سهالي أن يونيكم بكا أكوه aanze kula chakula awe ametosheleka kutokana kutumia maziwa ya mama. Thumma yanmu shay'an fa shay'an aqluhu wa sam'uhu wa basaruhu, kisha akuwa polepole akili yake masikizi yake kuona kwake. Yanmu shay'an fa shay'an hatta yablugha alhulum, akuwa mpaka abalighe. Thumma yanmu wa yanmu hatta yablugha ashuddahu wa yablugha 40 sana, kisha iwakuwa wewe mpaka afika umri wa miaka 40, wayakunu fi ghayati alquwa, na hapa ndio huwa katika kutimia ile nguvu ya mwanadamu. Faman alladhi yughadhihi min yawmi an khalaqahu fi batni ummihi ila an yamut, ni nani ambaye ampa riziki huyu kuanzia yuko ndani ya tumbo la mama yake mpaka kufa kwake? Man alladhi yughadhihi thumma man alladhi yasughu hadha at-ta'am wa hadha ash-sharab fi jismihi fayasilu ila kulli khaliyatin wa 'adala, nani ambaye humfanyia sahali ile riziki anapokula ikaingia katika viungo vyake, ikaingia katika misuli yake, ikawa chafanya kazi kile chakula vizuri kabisa? Nani aliyemfanyia yote? Wa ila kulli makanin fi jismi, kawa kile chakula chaenda katika kila sehemu ya mwili wake. Na wallahi kila mmoja wetu sasa hivi alipokaa hapa hawezi kuwa na uwezo wa aina yoyote wa kupeleka moyo wake anavyotaka kupiga, wala tumbo lake namna ya kusaga chakula, wala mafigo zake namna ya kusafisha yale yaliyo ndani ya mwili wake. Hakuna mtu ajua chochote kilichoko ndani ya mwili wake, aishi tu yeye, aishi tu yeye. Allah ndio anayempelekea kila kitu, kisha hakuna jeuri kama yeye ya kumwona mfanyia jeuri Allah subhanahu wa ta'ala. Man anta ya ayuhan nas inma baghyukum ala anfusikum man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha, wa huwezi kumdhuru chochote Allah subhanahu, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, usidhani waweza kufikia hali eti ukamdhuru Allah au ukamnufaisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaniyun anha anna ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu alghaniyul hamid, nyinyi ndio wahitaji kwa Allah, tena wahitaji kikweli. Lakini angalia wewe, mtu huyu huyu ambaye ni jeuri katika hii ardhi, lau kama ataguswa na mtihani mdogo tu, Allah akamgusa na mtihani, moja kwa moja arudi sasa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba, amuomba Allah amuondolee ile madhara aliyokuwa nayo. Na hii ni Allah amemuumba nayo mwanadamu, tauhidur rububiyya, ajua kuwa Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye anayehuisha, ndiye anayefisha, ndiye mwenye kumiliki kudhuru na kunufaisha. Haya yote yajua hata akifanya jeuri. Kwa hivyo hizi neema zote Allah ndiye alimu. Man alladhi yushahi ilayhi at-ta'am wa sharab, nani ambaye humfanya mwanadamu akatamani na kupenda kile chakula na kunywa? Man alladhi yasrifuhu wa yukhriju minhu dararahu, nani ambaye yani humuondolea madhara katika kile chakula na kukifanya ni sahali kwake yeye akawa yuwala akimdhuru? Man alladhi yaf'alu hadha wa yurabbi hadha al-insan, ni nani anayefanya yote haya na kumlea huyu mwanadamu? Alaysa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, hadha huwa ar-rabb subhanahu wa ta'ala alladhi yurabbi, huwa alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'matihi, huwa ni Allah, dhalikum Allah rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'buduhu, huwa ni Allah subhanahu wa ta'ala muumba wenu anayewalea kwa neema zake, yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Kwa huyo ndio Mola wangu mlezi aliyenilea mimi na kuwalea walimwengu wote. Kullu ma ala wajhi al-ard min al-awalim al-adamiyya wal-hayawaniyya wa 'alam al-barri wal-bahr min akbar makhluqin ila asghar makhluqin fi al-barri wal-bahr kulluha tataghadha bi ni'amihi wa rizqihi, vyote vilivyoko katika hii ardhi, katika ulimwengu wa wanadamu na wanyama, ulimwengu wa nchi kavu na bahari, kuanzia kiumbe kikubwa kabisa na kile kidogo kabisa mpaka kile kisichoonekana, katika nchi kavu na bahari, vyote hula neema za Allah subhanahu wa ta'ala, riziki yake vyote. Qala ta'ala amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah, hebu fikiria Allah akizuia riziki yake nyinyi mtakwenda wapi? Allah akizuia riziki yake ikawa hamna njia ya kuipata, wala watu wakae chini wakafikiria hili, subhanallah, mwenda baharini mkitoka mmetoka na samaki. Kila siku. Kila siku mwenda mkivua mkitoka na samaki. Kila siku mwala nyama za mbuzi na za ng'ombe. Wala hamuulizi wa mbona haweshi. Hebu kete ufuge mbuzi we, kisha kula we kila mwezi. Wacha kila siku, kula kila mwezi uone kama kutabakia mbuzi hapo kwako. Wewe fuga, chukua mbuzi 10 ufuge. Sasa mimi sasa kila mwezi nala mbuzi zangu. Ikiisha mwaka una mbuzi hata mmoja. Kwani watoka wapi hawa? Ni Allah subhanahu wa ta'ala anayejalia hii riziki. Leo huku, kesho kule, kesho huku, kesho kule. Lakini wangapi wazingatia? Mwenda kila siku baharini. Ni wasiwasi wenu tu. Ah, hapa sasa samaki washaisha, umamaliza wewe. Si nyinyi waovu mwatia uchafu na sumu na nini mkawaua wanyama? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia riziki ya kutosha ya wanadamu. Hakuna siku itaisha riziki yao isipokuwa ile siku ambayo wataondoka hapa duniani. Na kila mmoja wetu ataishi mpaka riziki yake iishe. Ikiisha ataondoka duniani. Kush. Ashaandikiwa hilo. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kwa hivyo hakuna mnyama yote anayetembea katika hii ardhi isipokuwa ni juu ya Allah riziki yake subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Kuna watu washindwa na wanyama, wallahi alazim, washindwa na wanyama. Allah apige mfano hapa, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Tizama wewe, kuna wanyama hawabebi riziki zao, atembea tu yeye. Allah yarzuquha wa iyyakum. Na kuna watu pengine ana account kwenye benki yake, mashaallah, Allah amemruzuku mamilioni ya pesa na bado ana wasiwasi wa riziki. Na huyu ni mnyama, atembea tu yeye, mara hii riziki yake ashapata. Hajui kitakachokuja atakula nini, na Allah akampa riziki yake. Mdudu chungu wemwangalie upate ibra. Namna gani Allah anavomruzuku, hana nguvu yeye, lakini Allah ampa riziki yake. Na kila kiumbe Allah akipa riziki yake subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa ar-rabb subhanahu dhalikum Allahu rabbukum fa'buduhu. Huyo ndiye Allah mola wenu mlezi, muabuduni. Amma ghairu Allahi jalla wa ala fala yamliku min dhalika shay'a. Ama asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamiliki chochote katika hivyo. Sasa kwa nini nimfuate? Kwa nini mimi niende kwenye kaburi nikaombe maiti wakati Allah ndiye mwenye kufanya kila kitu? Kwa nini mkatafute kiumbe kama mimi? Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Kiumbe kama wewe wende ukakiombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Aina al-uqul ya jamaa? Hizi akili sasa, ingine binadamu pia kutumia akili yake hawezi, jambo kama hili liko wazi. Subhanallah. Ukiona kama haya ndio sema alhamdulillah ala ni'mati al-islam was-sunnah tena wal-aql as-sahih. Kuna wengine manake hata akili zao pia hawazitumii. لا الأصنام ولا غيرها لا أحد يملك من الرزق شيئا وإنما هو مرزوق مخلوق مثلك. لا مسنام ولا chochote, hakuna yote anayemiliki riziki chochote katika riziki. Ye mwenyewe apewa riziki mfano kama wewe tu, mfano wake kama wewe tu. Sote sisi ni waja wa Allah, yeye ndiye anayetupa riziki, yeye ndiye anayetuneemesha. Chochote unachokihitaji muombe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyo ndiye Allah ambaye wasema Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Inshallah kipengele hiki tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.